bolingo to mesene kina ye Nazwiye o nga nazwiye o Nazwiye o bolingo to mesene kina ye Ya kolo ba ninyo mama Oh mama o ye baka o Nanzela ya poto nga ina kokene mwa sinyo so akolo na mai Nazwiye o nga nazwiye o Nazwiye o bolingo to mesene kina ye Nalinga kayo mingyo Otema bolingi kaka ye Bolingo na timo tema nale pinto Talba susi gonzame Mwasi na kolula ye Nazwiye o nga nazwiye o Mama Nazwiye o bolingo to mesene kina ye Nakolo ba ninyo mama Oh mama nga Nazwiye o nga nazwiye o Nazwiye o bolingo to mesene kina ye